حضور یہ ارشاد فرمائیے، اگر کوئی استاد کسی خاص مضمون کو نہ پڑھا سکے تو کیا اب اسے اجازت ہوگی کہ کسی دوسرے مضمون کو پڑھا لے جسے وہ پڑھا سکتا ہو، یا چھوٹے درجے کو پڑھا لے؟ اگر انتظامیہ اس کی اجازت دے دیتی ہے اور مقصود تو پڑھانا ہے، اس مدرسے میں کئی مضامین ہیں، تو جو جو مضامین وہ پڑھا سکتا ہے استاد سے اگر اسی کا اجارہ ہو جاتا ہے، اس میں جواز میں کوئی کلام نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.